เสมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัญญาณกรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นด้วยกับคำกล่าวของบัณฑิตผู้หนึ่งที่ว่าเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้นั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไม่อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละทรัพย์สมบัติและแม้ศีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นบ้างเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันข้าวลงในนาเขาเก็บพันข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ดย่อมได้ผลหนึ่งรวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยมิได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนได้อย่างไรเสมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับประดาเครื่องนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษานกชื่อไมหกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมูนกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไปนกไมหกะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากหลายแต่ไม่เคยสงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวเฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเราก็มีของเราก็มีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปสุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากหลายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์ตนพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสต่อไปทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสระโบกขรณีตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นก็มีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตระหนี่ก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลย รวมทั้งตัวเขาเองด้วย ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยกล้ำผู้มีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบ้านเกิดผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำปลายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะกินสกปรกลงมาไม่ได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ทางยาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนาน้ำนั้นย่อมจะใสสะอาดไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้พืชพันธุ์ปัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่เมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บคุณไว้ไม่ยอมถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เสมือนแม่น้ำที่ตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเสมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทราบแล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำที่ตายยันแยกสังปทาหรือทานจะมีผลมากอานิสงส์ไพศาลถ้าประกอบด้วยองค์6กล่าวคือ1ก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจโปร่งใสซึ่งบานมีเจตนาแน่วแน่ที่จะให้ 2. เมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใส 3. เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีปิติไม่เสียดาย 4. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติตนเพื่อปราศจากราคะ 5. ผู้รับปราศจากโทสะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ 6. ผู้รับปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะทานที่ประกอบด้วยองค์6นี้แลเป็นการยากที่จะกำหนดผลอย่างรุนแรงจะมากประมาณเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณเหลือที่กำหนดซึ่งเหมือนน้ำในมหาสมุทรย่อมกำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ดูก่อนท่านทั้งหลาย คราวหนึ่งพระเจ้าเกษมที่โกศลราชาจิตเวนี้เข้าไปหาตถาคตและถามว่าบุคคลควรจะให้ทานในที่ใดเราตอบว่าควรให้ในที่ที่คนเลื่อมใสคือเลื่อมใสในบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นในคณะนั้นในขณะนั้นพระเจ้าเกษมพิโกศลถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากกันแล้วแล้วก็ควรจะให้ในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุกศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่สถานที่ทำบุญเปรียบเสมือนเนื้อนาจิตนาและชายธรรมของไผ่เรียบเสมือนเมล็ดพืชถ้าเนื้อนาคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและชายธรรมของผู้นั้นบริสุทธิ์ท่านนั้นผู้ให้ย่อมได้รับผลมากการหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแห่และหญ้าคาต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากการทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลน้อยมีธรรมน้อยก็ฉะนั้นคือย่อมได้บุญน้อยมวลการทำบุญกับคณะบุคคลซึ่งมีศีลดีมีธรรมงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้สมเด็จพระบรมศาสดายังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยปักฉินทบว่าเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงเทียนยังทำให้หม้อน้ำเต็มท่อการสั่งสมบุญหรือบาปแม้เพียงน้อยก็ฉะนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเตียงล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปทุกเลยย่อมเพียบแพร่ไปด้วยบาปพระธรรมเทศนาเป็นเสมือนจุดแสงสว่างให้ลงขึ้นในดวงใจของเศรษฐีเขาคลานเข้ามาถวายบังคมพระมงคลมาเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมที่กล่าวสรรเสริญว่าแจ่มแจ้งจริงพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งจริงเหมือนตรงหงายของที่กว้างเปิดของที่ติดอยู่บอกทางให้แก่คนที่หลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีในตาได้สามารถมองเห็นขึ้นข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่เคารพสักการะเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตั้งแต่บัดนี้ถึงต้นไปจวบสิ้นลมปราณดูก่อนผู้แสวงสันติบรมพระอานนท์กล่าวต่อไปตั้งแต่บัดนั้นมามิคาละเศรษฐีก็นับถือนางวิสาขาในสองฐานะคือฐานะลูกสะใภ้และฐานะแม่จึงเรียกนางวิสาขาคุณแม่ทุกคำไปเพราะถือว่านางวิสาขาเป็นผู้จูงให้ท่านเดินเข้าทางที่ถูกจูงออกจากทางรก

เมื่อไปในงานมงคลนางวิสาขาต้องสวมเครื่องประดับอันสวยงามชื่อมหาลดาประสาทและเลิศค่ากลับจากงานแล้วนางต้องการจะแวะไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดานางเห็นว่าไม่ควรจะสวมเครื่องประดับหรูหรามหาลดาประสาทเข้าไปจึงถอดแล้วห่อให้หญิงคนรับใช้ถือไว้เมื่อเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาพอสมควรแก่เวลาแล้วนางก็ถวายบังคมลากลับออกมาถึงหน้าวัดชีตวันนางจึงเรียกเครื่องประดับนั้นจากหญิงรับใช้เพื่อจะสวมแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมเอาไว้ณที่ประทับของสมเด็จพระบรมศาสดานั่นเองสมเด็จพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ข้าพเจ้าเก็บไว้เพื่อนางมาในวันรุ่งขึ้นจะได้ส่งคืนสักครู่หนึ่งหญิงรับใช้กลับมาเพื่อจะรับคืนข้าพเจ้าจึงนำห่อเครื่องประดับอันล้ำค่านั้นมาจะมอบให้หญิงคนใช้มีท่าทางตื่นตกใจมากนี่เครื่องประดับของนายเธอรับไปเถิดข้าพเจ้าพูดพร้อมได้วางของข้าแต่พระคุณเจ้านางคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าด้วยเสียงสั่นเครือมีอาการเหมือนจะร้องไห้แม่นายสั่งไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าจับต้องแล้วและเก็บเครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ต้องรับคืนแม่นายบอกว่าพระคุณเจ้าเป็นที่เคารพของแม่นายอย่างยิ่งแม่นายไม่สมควรจะสวมเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าจับต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารับคืนไปไม่ได้ดอกน้องหญิงข้าพเจ้าพูดเครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้มีค่ามากนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องประดับของสตรีหาสมควรไม่ที่สมณะจะเก็บไว้อาตมาจะเอาไว้ทำอะไรจงรับคืนไปเถิดและบอกนางว่าอาตมาให้รับคืนไปน้องหญิงทำตามคำขอร้องของอาตมานายของเธอคงไม่ว่าอะไรดอกแม่นายสั่งไว้ว่าให้ถวายพระคุณเจ้าอาตมาจะเอาไว้ทำอะไรหญิงคนใช้จำใจต้องรับเครื่องประดับคืนไปนางเดินร้องไห้ไปเพราะเกรงจะถูกลงโทษนางวิสาขาเห็นหญิงคนใช้เดินร้องไห้กลับไปพร้อมด้วยห่อของนางก็คาดเหตุการณ์ได้โดยตลอดจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้หรือเจ้าค่ะแล้วเธอร้องไห้ทำไมข้าเสียใจที่รักษาของแม่นายไว้ไม่ได้แม่นายลงโทษข้าประการใดก็ตามเถิดข้ายอมรับผิดทุกประการเครื่องประดับนี้มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของข้าไม่ใช่เพียงแต่ชีวิตของข้าเท่านั้นแต่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตครอบครัวและญาติของข้าทั้งหมดรวมกันว่าแล้วนางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกลิ้งเกลียวอยู่แทบเท้าของนางวิสาขาเวลานั้นเย็นมากแล้วพระอาทิตย์โคจรลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกไปแล้วแต่ความมืดยังไม่ปรากฏในทันทีท้องฟ้าระบายด้วยแสงสีม่วงสลับฟ้าในบางที่และสีเหลืองอ่อนสลับฟ้าในบางแห่งกลุ่มเมฆลอยเลื่อนตามแรงลมและปลิวกระจายเป็นครั้งคราวมองดูเป็นรูปต่างๆสลับสล่างสวยงามน่าพึงชม ลมเย็นพัดชื้นชื้นสบายเล็กน้อยพื้นบางของวิสาขาพริ้วกระพือตามแรงลมผมอันดกงามผู้สยายของนางพริ้วกระจายใบหน้าซึ่งเอิบอิ่มแล้วยิ่งเพิ่มความอิ่มเอิบมากขึ้นประดุจดวงสฤทธิ์ในวันเต็มดวงมีดิถีรัศมียองใหญ่เป็นเงินดวงและถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆเสียงชะนีซึ่งอาศัยอยู่ในแนวป่าใกล้วัดชีตวันฟูก้องโหยหวนปานประหนึ่งสัญญาว่าที่วาการจะสิ้นสุดจริงแล้วงูเด็กเลี้ยงแกะและเลี้ยงโคเดินดุ่มต้อนฝูงแกะและฝูงโคของตนเดินเข้าสู่ห้องอัฐบาลและโคบาลเหล่านั้นล้วนมีกิริยาร่าเริงชั้นเดียวกันกับสุกุณาทั้งหลายซึ่งกำลังโวยดึงกลับสู่โบนันนางวิสาขายืนสงบนิ่งกระแสความรู้สึกของนางไหลเวียนเสมือนสายน้ำในวังวนนางคำนึงถึงชีวิตธาตุอนิจจาชีวิตธาตุทั้งลำบากและกังวลเสียนี่ไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็โดนกล่าวหาว่าประจบสอพอเขินห่างเกินไปก็ว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงถ้อยไปเขาก็ว่าไม่เป็นใจตอบพูดเสียงดังหน่อยเขาก็ว่ากระโชกโผล่มาใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตข้าเป็นชีวิตที่ลำเคียงเหนื่อยยากทั้งที่เป็นอย่างนี้คนทาสส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละแก่กตัญญูเสรีชนได้ทำไปส่วนมากคอยแต่ตลกแปลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาสซึ่งซื่อสัตย์กตัญญูและเสียสละต่อนายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อข้าเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ข้าด้วยเป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ข้าหวังอย่างลมๆแรงๆแต่เหนียวบำเหน็จทำความผิดน้อยเป็นผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นไม่ค่อยจะได้พูดถึงหญิงคนใช้ของเรานี้นางวิสาขาคิดต่อไปเพียงแต่ลืมเครื่องประดับไว้และนำคืนมาได้ไม่ใช่ทำของเสียหายอย่างใดยังยอมแม้เอาชีวิตของตนมาถ่ายถอนความเราจำจะต้องปลอบนางให้หายโศกและบำรุงหัวใจนางด้วยคำหวานเพราะโบราณคำพีกล่าวไว้ว่าแสงจันทร์ก็เย็นกลิ่นไม้จันทร์ก็เย็นแต่ความเย็นทั้งสองประการนั้นถึงแม้รวมกันแล้วยังไม่เท่ากับความเย็นแห่งมธุระวาจาอันหนึ่งการแสดงความรักใคร่แม้แต่บุคคลที่มิได้รับใช้ตนเอื้ออารีกว้างขวางเพิ่มความรักให้ระลึกถึงความดีแต่เก่าก่อนให้อภัยในความผิดพลาดเหล่านี้เป็นลักษณะของผู้มีใจกรุณา